أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دا مبارك آياتنا شوسما دوی تلاوت کړ د سورت الانفال د اوو وشتم آیات څخه شروع پر دیرشم آیات باندې ختم شو. لومړنی د اولو دو آیاتو رابط دی د ما قبل سر رابط یې دا دی چې په تیر سبقه کې موږ دغه د وذکرو اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض اخرنی آیات چې پتی کالا عز و جل دا خبر کھڑے و چول دا نعمتون چی ما پرتی سکوری دی پا مکہ کی چنگ مستضعف واس خلق با وحل است و تکاول است علاو ما دو غوص خلاص کرست مدینہ می در تدر کرداش دا بودو باش زای آرام سکون پا کشی کیو او سرکم پاک پاک رسکون می در لردر کپا مدینہ کی خبر اپرا صحاب و پراخی جو رسم نو دا غ نعمتون در پیاد کی حوغ اطاعت چی علای امر کری و فهوغ الشلم آيات كي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله لا إطاعت مخراب ويخو دا غاس إحسان مدر سرقري دي ودا إحسان بدلخ إحسان ينو مانا نيكي ينو نتني كي كواني كي پداغ كدش دا لاو دا رسول أوامر مانا كتير سسترات دا نعمتون دا پياد باغ دا غاس ينعام كرا سروك فدا اوس آيات كي شوس مجرو تلاوات كي دا أول دو آيات فجي كنو با اوس واي خيانت ونكي پاغ إطاعت كنو دهوغ اطاعت کی چادر بانی لازم سو دهوغ اسباب چې دا ذکر سوی دی پرون په سبب کې چې په دغه کې خیانت ونه کی دا اطاعت سره کمزوري نه کی نو دغه آیات را به ما قبل سره دا غشو چې وسنو چې پرون په سبب کې په دغه کې ثابت سو چې اطاعت لازم دی کیه به دغه انعامونه خود دغه سبب وګرځي چې اطاعت وکي وس چې د اخلال او د اخلال اولو څه د zarar او رسول څه وچاته اطاعت چې په دغه کې مشکل پیش نه کی خیانت ونه کی دا خیره به تی ما قبل سره بل بیا دی د دغه دوه آیاتو د پاره شان نزول په تفسیر مزری شریف کې هم را وړی دی په روح البیان کې هم دا شان نزول را نقل شوی دی علامه بغوی رحمه الله هم نقل کړی دی هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو قریزه او بنو نغدر دوه قبیلې وې دا دوه قبیلې د یهود وې یو خدلته چې واغه اوس خزرج دا بیا انصار ودلته په مدینه کې اوسېدل هغه یهود ودلته اوسېدل تر مدینه اوسه د باندې لاس یو لس میل د اقصی پر د شاوخوا باندې د دې کلیو نو بنو نه غدر خو تللې و هغه د جزا نبی علی السلام سي اخست و د په خاص له پر دغه باندې شي هم وزن یا کړ سي نو لاړو غ شام منځ اصلي د دې علاقه هو غ شام هغه لا کیږي نو بنو قریزه چې محاصره کړل یو وشتل محاصره و نو یو ځای چې یه وشتوره جی محاصره اینو داغه وقت خودو غنه کدر اسباب نو خودستی خلق ده مشکل سر مخامخ که در روڑی بخلاس است وقت تغ بخلاس نبی علیه صلات و سلام اصحاب را سرخوو دیو دوی برا ده سلح پیغام پیش گی برای اویل و رونس از مش سر سلح و که ای محمد لکه اغز مش ده اکاد زامون سره چې هغه نو هغه به نو نقدر و. لکه د هغو سره چې تاسو صلح پر دې خبره وکړه چې ملکونه او سرایونه او جایدادونه پرېږدي ولاړ سي غایب سي، د دې ځای څه هغه خپل ابایي ټاټوبې ته ولاړ سي چې هغه د شام منطقه د مدینه شریفه په راهیله کې هباره ممړه نه کړه ولاړه. ول د هغو سره چې تا کومه معامله او صلح کړې ده زموږ سره مه هغسې صلح وکړه، بس موږ ته لار راکړه، موږ به ووځو علاقه در پرېږدو د هغه د خپل کلي او باغونه او جایدادونه، موږ ځو ولاړ، بس موږ به مې غاله کې ته ولاړ شو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مستی سره هغه صلح ځنه کوه. نبی علیه الصلاه والسلام کې زړه ټکول دی یهود دغه نه نفاق چې دی کاوه چې د عرب لاګر خپل چې بیا نه کوو بیا به یو کار وکړي، چې بیا نه کوو بیا به یو کار وکړي. په هر کار کې د دوی د خیانت او د منافقت تر نن ورځې پورې روان دی. یوازې د مسلمانانو سر نه، د ټوله جهان سره زمری کې دا رقم دی. په دا منافقت کې بیخي اول نمبر دی. نو پیغمبر لوس مبا الله پرېږدم نه ول موږ به ولاړ ساغه ازرعات یو علاقه وه د شام په شاوخوا کې، دغه رقم اریحه علاقه وه د شام د توابعو څخه، ول هلته به موږ ولاړ شو. پیغمبر لبالا تلای نه شي. نو دا چې موږ تمنه وکړه بره نبی علیه الصلاة والسلام ورته بس سیدي سعد بن معاذ رضی الله عنه د دې مدینه شریف باشنده دی، د ده پر حکم را تاسی بس سجده ته رایه ورسپارم، تس را تاسی چې هر څه فیصله ده وکړه زما هغه فیصله ده. د سعد بن معاذ رضی الله عنه دی بره ولیه د ده پر حکم نه در تاکیږو چې هر څه فیصله چې د کول موږ به مونږ هغه څه نه کوو بل چم به وکړو. ابو لبابه د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي و، ول هغه راواسته و د هغه سره به موږ خبر وکړو، ته هغه موږ ته راواسته و موږ د هغه سره خبره کوو، دی به را سره وږغیږي که د صلح یو لار که د موږ د ده سره وړو. ابو لبابه چې و هغه دلته کور و په دې علاقه کې د دوی په دغه بنو قریزه و کې آلو ایال یې دلته و. ادوی پوهېدله چې دی تاوان موږ ته نشي را رسولی ځکه آلو ایال یې د دی پاتې دي په جز کې که هر څه زموږ سره وسوه بعد بیا د ده د اولادو سره بې وکړو. انو نبی علیه السلام ابو لبابه رضی الله عنه ټول تورسه چې دی څه وایي. ابو لبابه رضی الله عنه چې دوری وار لیاغه د دې کلا او ته چا د دې خپل هغه مرکز چې دی اله توار علی نو بر دې اخ خدغه خوشیز یو کشنیان پر ټول صورت بغار کړه جړه وی کړه چې دا پر موږ باندې څه حال دی دا بنه پښتنو پر چم زاری چې چې ته بقا خدای بکې دا کار به ته نه کیږي. د ده په زړه کې نرمي رااله د شوزو کشنیان و دغه ته چې وکتل نو دې خوا شوزو کشنیان خو بغاری ورته وهلې نارینه وی ورته ویل برل موږ پر حکم باندې د حضرت سعد بن معاذ در تاسو چې هر څه چې د کور سیدي که نه دي بره ده ورته ویل نو هغه خو چې دی ستاسې خوښه ده په لاس یې پوه کړه چې معنا د هغه حکم دغه دی الله لیم یو ډولهکه پرېږدي په خوله یې نه ورته ویل چې الله لیم دغسې په لاس کې داسې پوه کړه. په بل روایت کې راځي چې دوی برول د نبی علیه الصلاة والسلام پر حکم بدر تاسو چې هغه څه ویل ورسره سیبې کو ده بره ورته ویل وکړه را تاسې په هغه لاس به دا ورشول هغه نو معنا دواړې ګواکې سیبې دي. کنه یو روایت هغه دغه نقل کړې ده چې معنا موږ د سعد بن معاذ پر حکم در تاسو ده بره ورته ویل هو را تاسې هلته لاس ورته داسې کوي. په بل روایت کې د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې ویلي چې د ده پر حکم بدر تاسو پیغمبر څه فرمایل هم د دا ورته ویل چې معنا د دواړو حکم چې دي بل شی ولا که دي هغه دغه رقم یا لاله یم یو نه پرېږدي یو اشتې وکشنیان خو نو نه حساب دي دا نور چې جنګ یې کړی دي جنګېدلې دي یو ویشت ورځې دا پرېږدي نه نو دا چې ورته وویل نو بره ابو لبابه بیا خپل بل وخت روایت کی بره وای چې دغه خبره ما خلاص کړله زما قدم ما د مزګ ته پورته کړی ولا کو چې په زړه کې ما خلک وای درس په زړه کې بس یا پلا په زړه کې دا خوشی دا خودی د الله او د رسول څخه خیانت وکي. نبی علی السلام د چشته پر را لږه تا کم کار وکي کدا اس په خبره وسفیږي او د دا کار ولي وکي خو الته ماینه وکي شنه الته بند په هغه ځای کې هغه اولاد چې دی چې پتنه ده دا دغه رقم ده چې د نبی علی سم صحابي په دغه سی ورته کې وخیږي د یز ما په پر هغه ځای وي چې ما په ځل کې را وګرځیدل چې د الله او د رسول سره خو دي خیانت وکي. نو دا چې مې وکي برز په خپل زړه کې ډیر پښیمانه سم هغه چې پښیمانه سم او شدي زبدي ته ولار سم د دې سم رخصت را واخستې د دغه بنو قریزه د یهود څخه نو زه چې پر کومه لار باندې ورغلی خو نو اصحاب منتظر دي نبی علیه السلام منتظر دي چې دی به څه آل راوړي اما خو چې دا شوډنګ را پیښ شو دا چم را اوس بره چې د کلا سره تاسو د کلا پر شا وګرځېدلم اصحاب ته رانغلم سدار عالم مسجد نبوي ته مدینه شریف ته د غسر نږدې دي مال دا بنو قریزه کلی و دا مدینه شریف ا دغه ځای پټ غلی را عالم مسجد په مسجد نبوي کې چې وس هم ورسي الته یو ستن ولاړ د ستن دا پلر چورته وای پر دې باندې وشتای استوانو تو ابی لبابه استوانه په عربي کې ودستنې ته ویل کېږي. دې چې رالی دا د روضې شریف ته نږدې ده داستن دغه څخونه د مسجد ستنې د پلاران ډېر دي چې ولاړ دي پر دغه اوس هم نوشته ده. دلته دی رالی برای خپل ځان په خپله په تنبه پسې وتړي. برای چې الله تعالی زما توبه قبوله نه کړي، ولاکه یا د ډوډۍ څکه وکړم، ولاکه یا د اوبو څکه وکړم، ولاکه یا ځان خلاص کړم، بس دلته ما ځان وتړي والا پاک ته دلته ولاړ یم. اوس هم چې خلک ورشي چې توبې کاږي ودې ته استوانه د توبې هم وایي، ودا د توبې ستن ده، ولې پر دغه ستن باندې د توبه بیا الله پاک قبوله کړه. په دواړو نومانو باندې یادېږي. نو دلته ځان ټینګ تړلی و، نو وخو مؤمن نو چې مؤمن و دی چې بیا د دغه ځای څخه خلاصه او خود لمانځه وخت به راتلي، دوه قسم اخیست و زه ځان ولاکه خلاص کړم. په ځینو روایاتو کې راځي چې مینه به ورته راله چې د لمانځه ټیم بسو برای بیا راخلاص کړي، ابو به تلي اودس ځای ته که بیا اودس نه درلودي نو لمونځ به وکړي، بېرته به هغې تړي. په بل روایت کې لور ذکر شوی ده، تفسیر شریف یې خو دواړو دا کار کړی دی. نو دی خو دلته چې و د اوه ورځو روایت هم راغلی، تر شلو شپو پورې دا روایت راغلی. څوک وایي اوه ورځې، څوک وایي اوولس ورځې، څوک وایي شل. خو دغه نه ډېر وخت دلته د داستنې سره تېر کړي، نو مسلسل بیا مینه نه راتله، ګای بیا ښځه راله برای بیا خلاص کړي، البته ځای ته بیا وروستي ګای بیا لور راله خلاص به کړي، چې لمونځ بیا وکړي، که بیا مینه وکړي که بیا لور بېرته په هغه ستن پسې تړي هغه راکړم، ته ځان نه خلاصوه. دغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه د حضرت ام سلمې رضی الله عنها، ام سلمة د نبی علیه الصلاه والسلام مطهره زوجه ده، وروسته چې مور ده، د هغې په کور کې و سهار چې دی راکښېناستې نبی علیه الصلاه والسلام، دې چې ورته وکته نبی علیه الصلاه والسلام خندل. نو دې پوښتنه ځینې وکړه، برای ویل یا رسول الله ولې خاندې؟ الله دې وخنده وګردمر، الله دې وخنده معنی خوشحاله دې وساته. خندا پر څه شي باندې ده؟ برد اول ده ابو لبابا توبه قبول شو، پس سورج توبه که چی بیا ورست آل ترازی ده جه تفسیر برای بیا آل ترازی چه آقا آیات چه نازل سویدی ده ده توبه پا بارکی دلتی فقط آقا خبر ده چه مسلمانان توی داغا چم در ورنسی اطاعت پرا پرا کوی وزده ده اطاعت پرا نوکی دلتا گوه که خیانت زنی وسو ده این وی چیز ماسه خیانت وسو الله هم وی چه داغا سی خیانت مکوی ناسی خبری پا توبه که رازی چه ده سورج توبه پا سی سورتی ده جه رازی آخواتا فاغه که بیان رازی. نو اغا یعتون نازل سو ده ده توبه نبی علیه صلاة و سلام و مسلمیت ویلی چه ول ده توبه قبل سوی ده پا ده خنده رازی خوش آله یه پا اغا وقت که چه ده ایرالی خواه اصحاب در وقت پوری منتظیر و منتظیر و پیغمبر رو چه سو ده سرائی چه سو چه پیزی ورک سو کسا ورست تا معلوم سو چه ده مدینی سال وار بیچه اغا پا مسجد که زان پرالی ده کسا ده سی پیش ده بیان ده رکم که او ده قسم هم وقتی چه زوالا که زان خلاص کم. رسول علیه الصلاه والسلام کدی ماته دا کلاس سده راغلی وای په هغه وخت ته دی سده ماته راغلی وای مدینه ته نه وای تللی. نو برای توبه شلی وای ماته ویل چې تعالی ته زاری وک ما به د الله پاک سده ته مغفرت وراخستی وای ما نه د غلطی وکړ چې زه پریښول مسجد ته ولاړی او نو وس به ما نو وس د قسم اخیست چې ځان ولاکه خلاص کړم ماته را نغلی. نو بس ما د پر قسم دی پرېږدم زه نه خلاصوم، الله ته پرېږدم چې څنګه الله کوي. الله دغه وکړه چې بر آیتونه نازل وسو ولې توبه یې په صداقت زموږ توبې چې نه کېږي خو په توبه کې هلته چم پروت دی، په توبه کې پټ نکتې پرتې دي. نو توبه نه یي توبه لکه د مثال په تور زه تېسته نمونه وایم د دغه مرض خبره چې اوس راغلې ده مازګر په مسجد کې څه حال یې اوس بره څونه قدر نو کتابه و نو خواهد سر په وقتی به ما غیر کم نو دیش خونه دیش ده سر منز علام عب کرده ایش ده پروان نلری مازگر ده جماعت شو کیه چه ده مرز اخلاس مساری نو بیانه شو کی خوالا ده ار ارشی تا گوری نو پر علاقه نسی چره ولی اقوی ده سر تگی و تگ ماری ده ما پشین دیره مازگر دیره سر برا نه داره که مقصدن زای نکی رو سر برا نه خدا گرد ایش سب کیر نو خدا نبی علیه السلام که التر اغلی وای کار با سویه خوش التر اغلی مسجد تولاری خپل ازان و تر نوزی نرائی لکو دل تا چه دا زیری نازیر سنو پیغمبر خود خندل و مسلمی و زیری پروه نکن پا داغ وقت حجاب منو پرد سوی دا پرده انو د نبی علی صلوات و سلام د اوجری مبارک چی وی اکثر دروازه به د مسجد خاطه لندی وی دلته نږدې کورونه خپل د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د حجری مبارک دروازه خپل مسجد کرا خلاص او کر سره پیغمبر پر وی ک انو دا بار را له بار ول زیری به در باندې ستا په بار کی آیاتونه راغله تو بج قبول رسول ځان را خلاص ک بر ما قسم اخستی دی چې رسول الله می خلاص نکي ولا کو اسمه ځان خلاص ک خپل به می دی را خلاص نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نازه تراتلی جماعت برابر لی اول هغه د تنام خلاص کی بر د هرالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په ګډ باندې منځو کی قصه د غره کم خیانت د قدر دی. نو اوس علاوه د اطاعت په داس خیانتو مخرب وي اطاعت تر باندې واجب دی میکوي شان نزول یادی بیا ترجمه ته واست ګور یا ایها الذین آمنوا یخ کسانو چی ایمان والا هست لا تخونو لا تخونو تس خیانت مکوی الله دا اله سر والرسول او دا اله دا رسول سر الله چی صدر تا پرمایی کم احکامی جی دا اله رسول چی تا پرمایی کم احکامی جی پا دوگو که خیانت مکوی دا اله دا رسول سر خساخو خاصه دا کتیس پو یجی خدا بولو بابا قصه دا حکمت القامت عام دی ار مومن تا دا خطاب متوجه دی ولی یا ایوه الذین آمنو طول مومنانو چی خطابو کی چی تس پا خیانت دا اله دا رسول سر نکوی د خیانت چې دی اصلي په یو شي کې نقصان راوستل کمی راوستل یعنی په اطاعت کې چې دی د الله او د رسول کمی مکوي نو خیانت دغه معنی چې یو څه کوي یو څه نه کوي نو وتخونو امانتکم وتخونو او تس خیانت مکوي امانتکم په خپل ترمنځ په امانت کې چې خپل یو تر بل امانتونه سره درې په دې کې خیانت مکوي ګوره وتخونو خلا نه لري دلته چې ولا تخونو پر اوغه بل تخونو ورعتب دي تر اغه لام لاندې دي اغه خو ما دي مجزومه دي اصلي خدای د تخونو څنګه چې د تخونو نه دي لاین نه هي چ پر رالي برای د جزم چې شي کې جزم هغه دي چې د پای نونې ځنی وګورځي دلته هم دغه رقم دي وتخونو نو وس ادي وتخونو ویل کې د اوغه لا د وجه الته دي نو دا خبره د طالبانو سره اړه لري په پویر وتخونو او تس خیانت مکوي اماناتکم په خپل اماناتک چې ستس تر منځ یې مؤمنانه یوازې دا نه معنی چې د الله او د رسول په احکام کې خیانت مکوي خپل تر منځ په حقوق کې خیانت مکوي چې د بل حق تل پوینو وانتم تعلمون او چې تاسو پوهیږئ هم په دې چې دا خیانت چې دی دا حرام وانتم تاسو تعلمون پوهیږئ په کومه خبره باندې په دغه چې دا خیانت چې دی زه کوم او دا حرام هم دی دکه د مثال په تور ابو ربابه چې کاوه خون په یدی چې نبی علیه السلام زړه دغه د پاره نوم راوستل چې زه خپل آل ودی ته فقط د دې خبره چې باید زنه نبی علیه السلام ته یوسم نو په یوه یو دای د سړي څخه د چې سوې علم نه پر لري هغه به علمي خو جلاد یا چې په پویږې هم چې دا خیانت دی دا ضررناکه کار دی وانتم او چې تاسو تعلمون تشکیش کې چې پویږې علم هم پر لري د خیانت پر حرمت او پر ضرر باندې نو دا کار مکو وسنه دغه خیانت چې دی خو د مختلفو وجوهات د لارې څخه پیښیږي خو عمده وجه چې پیښیږي هغه چې شي دی هغه د مال او د اولاد پتنه ده یا د مال حب خل سړی اخستی کر اف خپل وظیفه سرته ونه رسی خیانت په شي کې وکړي یا د عیال حب اخستی دا کار کوي چې مال دواړه آیات د قصې سر اړه لري ابو لبابه چا په دغه کار کې وخیږي خو د عیال حب خو کور دلته او اولاد ماینه دلته ونه نو بهر کزه د دې سره کومک ونه کوم مثلا دې ته هغه حقيقي خبر ونه کوم ښکاره نه کوم نو خو برک ارته تاوان دي ته ورسېدي نه باید از مال او عیال ته دا تاوان ونه رسېږي خو دغه دی په دې خیانت کې واچ نو دا خبر الله ور سره ملګری کړي چې ګرد پوسی چې د مال او د اولاد حب سره ډیر اچات کوي دا به مدا الله تعالی او د رسول سره وجنګي لکه نن چې ګرد خرج د اسلام په مقابله کې ولاړ دي چې ور د واره سم د مؤمنان وس ولاړ دي چې شي اخستي خدا مال او جهد دغه دغه نسکری دلای یا اولاد په غاړه کې لیو دلی دي ابر هغه دی ولاړ دي پر غلطه لار باندې نو وعلمو تش ګرد پوسی په کومه خبره چې ان ما به شک اموالکم مالون استسی و اولادکم اولادون استسی فتنه تند فتنه ده معنا دا زریعه ده فتنه ود امتحان ده فتنه امتحان ته وای دا اولاد په بارکیم په امتحان کې ولا چې ول ویژه ده مال په بارکی هم دا غره کم بسی وان الله عنده اجر عظیم وان الله بشک الله جدی عنده پنیز ده الله اجر ثواب دی عظیم لوی دا الله تعالی په وړاندې خورا لوی ثواب دی چې جنت دی نو مال اولاد خو چې ده خو پانی دی دا خو بقا ستا سره نه لري دا عظیم شیان نه دي د الله د اجر په مقابله کې نو فتنه خو ده مګر دغه شی در په یاد کړه چې د اجر الله پاک تاته درکوي باره به نو ګونه د فتنه ډیر نه پر پورې وي په ځو کې به دا خبره باره نو وي چې کده اولاد مراعات وکم خو اجر عظیم مې د لاسه وځي که زه دلته خیانت اولاد خاطره وکړم کدا خپل مال د خاطر از خیانت وکم خو اجر عظیم چې الله د مؤمنانو د فارغ ټاکل دی غزما د الله سوزي نو د اجر عظیم د سیف مقابله کې ورسره ذکر کی چې دا غدوا شان خو پتنه دی په تا خیانت کوي د الله په متابعت او تابع داری کې د رسول په متابعت او تابع داری کې پر خلاف باندې بیای مګر دا غد په یاد کې بره بجرا وګرځي چې د الله تعالی سر اجر عظیم ستا مصطفی سي فيا ايها الذين امنوا کی چې دی دلت على عز وجل ودا مؤمنان وتشديد دا اطاعت پیدا ورشي کته اطاعت وکي په اطاعت خو دغه سپایګي پرتیدنو

زو خاوین دی الفضل یا دا فضل دا احسان العظیم چه اغا دیر لی فضل دی دا خبر خیدل تا دا انعامات مال پسی شروع کرد چه پی اطاعت که دا غا فایدی اصلی ستا پار پرتید یو بل انعام اللہ پر نبی علیه صلاة و سلام منی را ذکر که دلتا دا غا مختصر گزارش دا رکم دی چه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چه پا مکه شریفه که اوسی دی نو خود در لسکال زمانه و پا دی که خورا کم رکم پیش را جن نو آخر دی چه مجبور اسولا چه دا نبی علیه صلاة و سلام چه تم و خطر چه زمش خبره ولا کرا سره و منی چه ارس بود وای چه دا بوتانو بد مبیانه و دا بوتانو یو دا سر عبادت که نکه و امیحانت خی امه که و نبی علیه السلام دا جه کار سلاس ناخسی چه بود زدلتا نمانه پا مکه که وس کمی وس نرسیدی چه در ماتی کم خو خوش من ندی عبادت خی ولا که و کم برای نوش دا بکوت دلتا دا نبی علیه السلام خلق ورس پا ورس دیره دل یه ایمان را وری حق کلمه وی حق کلمه وی در لیم دیره دل برای راستی چه دی علاجو کنو غط لوی مجلسه برای جو که چه پکو چاو چا برای دا ویل برای بنجیه که چه بنجیه دی که یه سوک مور پریش ده لکه دا وز چه قرانتینه قرانتینه که خلای زای که واچه و چه نده چه سر خبره که نبل سوکر ترات لایسی برای بخاله گرده زنی یو یو بنن تلی بل سبات تلی بل سبات تلی دا غرکم نبل سوک رازی چه نوی ایمان را وری زاره خلق چه نور سر ام ببارا بیرتا خپل دا پلار دین ترا واوری شرک بوکی دا پیسه لچاو چاو کرد برا نورو ولیا پا بنجا کار نکیش خواغ دی تربرون لری تبر لری خواغ برا و یو ویزا لوڑی ورن بل بایزا چش کم نداس خنس کولا چی ایت سوکنو پرجی خود این قوم قبیل لری خو پرداری جنو جنجال جوریش پا خپل پا مککی با دا جا پردائی چی مش دای ورکو آغا با مش پسر مشو چی جنگ با مکاری خواغ با تاجب غنجا کای در لو دی ایمانی نپر راوری مگر در پاک ولی دا جا پاک ولکی نکو او ابو طالب مخور سره هم قریش ګور د حیاز نه کول برل د جج چاله بچا دا څه پکې خدا پر ولاړ دی اگر چې ایمان نه دی پر اوري در مرګ نه پر اوري ایمان نه پر اوري مگر دې پاک کول دا غیرتی خلق به دا غره کمی بره غیرت در رو دی جاهلی غیرت ور سره ونه نو بره ول راس چې قتل کو بس دا غره کم به قتل کو د اړې قبیله څخه دی یو سړی سره ملګری سره بار دې کرا په خپل وار کړو کې بار نو دغه د خپل خاندان چې دی د نبی ارس دا ریان دي د چا سره بجی و کې خو یو نه دی وژلی وس کې وقته بلا معلوم دار چې دوغه مړ کې خو دوغه سره بجی کې د دوه سره به و کې د درو سره به و کې مګر چې په مکه کې کوم قبیله او قومونه کې چې د ګور د یو یو سړی په ګور د قتل کې بار د ګور د عربستان بجی دیم په سر نشه اخستلای دا کم په سلا چاو چاو بل چا بیا ویل ولیا داسې پښو لاسونه ور وتړو برای به قرار د اوښ په سر کې دی چنګ وته ابره به اوښ دغه سی لکو د شتو ته به بسی واخلو خبره به برای اوښ ولاړ سي برای به دی چولو چلاوای الته به پروښ تړل تا کې دی بنس برای به مرس دا تدبیرونه کول برای د دوری دوری اخر د قتل تدبیر چې و دغه برای پای ته ورسېدی برای بس وجل در ګور دی پر هغه رقم همې لکه قافلې په مخ ورځي بل ورځي لکه یش داسې وخت چې لته تړلې دي دا بل هم مکه چې دلې باندې کې خدا قربانې پر دریج هغه د قتل په دوغه رډیرو نه پوره چې قتل کې دغه در ګور د شپې سلات دا په سره چې اوس چې څه وخت پلان یې شپه باندې عمله پر کو الله پاک نبی علی صلوات و سلام ته جبرئیل دا واسطه چې سلات داسې سوي ده دا کفر دې ځنی ولحس نو هغه چې رسول علی سلام لاړی په هغه ری سور کې چې خارق حجاج ورزګای زیارت کې آلته ځنی پټس الله ته پټو د هغه ځای څخه د هجرت لار په آسان سو لاړی بره الله ځین اخلاص کې الله دغه ځای وری دی و یا هغه څنګه چې مونږ درته کړی و نو پیغمبر خو نو په خبر خو الله خبر کې نو الله وای هغه چې دی تا ته داسې مکر کاوه مکر تدبیر ته ویل کېږي یو شي ته نقشه سنجور الله وای ما هم تدبیر ورته وکړ ته مې ژوندی دی وستې تر مدینې مې ورسولې نو د الله پاک دغه احسان چې پر تاسو سوی دی کته ونه داخل پر نبی علیه السلام احسان سوی دی اوس خود د الله پاک ما ته هغه انعامونه را پر زړه کوي چې اطاعت پرې نږدې نو زما په دې کې د خیر الله او پیغمبر ته ته زما اطاعت کوه خو موږ ته وایي نو خو پر ما دې احسان وکړي چې معنی چا پر تا چې مې احسان کړی دی لکه هغه مخکې چې ګور د مهاجرونو کې ویله چې ته سیمه د مکې څه راویسه دا په موږ پسې اړه لري برای نو رسول علیه السلام خو رحمت للعالمین دی دا خود در طول سر انعام دی نو مسلمان که پر جان انعام ولی نه بولی چې دا خود نبی علیه السلام د کفار د قتل خلاص کړي د دې د توري خلاص کړي ما سره یې سبق الله وایي نو تخبه وس دا غره کوي د مور خور فرق به نه وای در باندې یا به هغه جاهلی عقیده وای لور خور به شخوله په څا کې به اچولې ته چې دا نن په ګرد دنیا کې دا رقم ممتاز زندگی لري چې کافر هغه زندگی نه لري د ارڅونو موټور سره نه آرام دي ته آرام دي د وچ ډوډۍ سره دا احسان د چا د برکت دی خو د رسول الله سره د برکت دا کار خو د کړی دی نو په دغه پر موږ باندې حسابي چې اطاعت کې اخلال مکوي دغه انعام الله در باندې کړی دی و اذ هغه وخت در فیات وای خو نبی علی السلام ته خطاب امت ته دین یم کورو چې چمه کاو د کپتا سره چا الذين اغه خلق کفر او چې دی کافران سی او چې د مکه مشرکان او دی چم کاو څنګه چم یثبتو چې دی اثبات در کې چنګېدل در کې کاو ته مراد نه قید دا بنجی چوک ونسی بارای له په کوټه کې واچی وکړه په دا کوټه کې د اثبات ورکی قرار ورکی چې بالانه وو ولا کوزی دین دا چم کاو یثبتو چې دی اثبات بندر کې کاو ته ته چې بنجی کې دا یو او یقتلو یا چې ووجنی کتا دا دوا او یخرجو یا چې په واخل اخراج کې کتا ته د علاقه څخه وب اسی ګر سره دغه شی مکر دی په تاسو سره کاو مشورې جوړې کړې وینو ويمكرون ويمكرون ام دي خپل مکر کاوه خپل چمونه سنجوله ويمكر الله ويمكر تدبير کاوه الله الله پاک عالم ستا ده پر دا تدبير معلوم کړي او شته د رقم ز تاسو نه خلاصوم دي ام مکر کاوه الله عز وجل هم مکر کاوه دا غدي د مکر نسبته الله ته وس مگر په هغه معنا باندې نه دي چا په بندکه کوم معنا ده په بندکه خو بنده چې کوم شته انتظام کوي یا مکر او چم کوي خو مخه مخ کار نشي کولای نو بارہ چمن سره سنجی الله می مخ مخ نس کوله الله چې د دې د چم هغه سزا ورکی د دې چمه ورماتاوه دا د الله و دغه پیل چم د مکر چې ورکی نو مر لره ورکی لکه مثال ما به خیر مکرر درته ویل دي ما ولدی ما یو لغته یو وخت کاش کې داسي بارن نو داس کوش کوش چې معنا په لغته می وه یا می پسکو وی زنه بارہ بیا بل ورځ را ولاړسم د پاملی قرار بره بوټه ورچی ریکنه بارم من دغه لغته در کاش کې نو دا لغته خو ما بوټ ورچی کړی اغه په غلا ور سیر کړی مګر خوش ده دلغه چې سزا ما په دار کم بر کبر نه وجه تم زلغه تا وایم نو یا د مثال په تور یو بل تا واندی یو ځای سایکل ولر دی بارم د سکر افستن ور چخ را بارم نام دغه سوق در کش کنه ما دی پس کو و خو سایکل به ما زمي خو چخ کی دار کم سو نو د یو عمل بدله چې ور کوي وجه بد کی تم د اغه عمل نو مر کول کیږي نو الله چې د دې د مکر او د پری بد چم اغه جزاء و دی ته ور کړه بدله ور کړه چې پیغمبر یې ځنی خلاص کی نو پر دې هم د مکر نو کښه شاو چې علام د دې سره مکر وکینو معنا پیغمبر یې ځنی خلاص کی و یمکرو مکر معنا تدبیر کی الله الله پاک علام تدبیر کاوه دیم تدبیر کاوه مگر دا چا تدبیر کامیاب سو والله خیر الماکرین والله الا عز وجل چې دی خیر او بهترین الماکرین د ټول تدبیر کوونکو دی چې ار څوک څونه تدبیرونه سنجي دا الله تدبیر پر کامیاب دی دا الله عمر پر کامیاب دی دا دوغه قوم څخه د مکه په نس کې چې محاصره پیغمبر دی یو سړی دی هغه دی پټ نیو ډاډ دی چې کوم شی سنجور یو هغه ټوټکا معنا چې حق ته دی هغه په وکی شهادت پیغمبر ته ورسېد اشنو څنګه خلاص شو څنګه ووتی حال چې د پیغمبر علی السلام کوره محاصره کړی لا وو هغه محاصره او هغه قصه بره ورته چې نبی علی السلام قرار ځنی ووتی دین لی دی که سره دی مخته چیر سو دا غرکم گردم ولا اړ و دا رکم مگر الا پاپه ما دا غس ما کرو سرو کی دا خلګو پر چم پر سترګه پر جا الا ور و غوړه ول و مخته چیر سو لی دی نه نو په دا آیت کریمه کې بیا انعام ذکر کی پر مؤمنانو چې دا غ دې ستاسو رسول می دا غ درته چش کی درته محفوظ کی د کفارو د هغه د شې سوڅخه نو مؤمنه دا پر تا احسان دی نو دا احسان چې دی ته به چل ک ته به اطاعت کیه دا اگر د نعمتونو چې در باندې ذکر سول د نعمتو بدله دغه د چته بداله او د رسول په اطاعت کې کمی نه کوي او هغه د اولادو د مال مسله چې ذکر کړ ول هغه خو پیتنه ده لکه په ابو بابا چې دا چم وکي هغه خو به تعالی توبه قبول کړ زموږ د پاره چې پیتنه ده د الله په وړاندې اجر عظیم دي دا در په یاد کې د اجر عظیم چې په زړه کې دا ثوابونه نو به اولاد او خپل مال دا به د درجه ثوابونه چری نو الله عز وجل زموږ ته د اطاعت نصیب راکړي الله دې اطاعت توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله. Thank you.